Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 8 osób oskarżonych o przyjęcie 8 milionów złotych łapówek w polskiej żegludze morskiej. Policja sprawdza tożsamość mężczyzny, którego ciało znaleziono pod Świnicą w Tatrach. Sześciolaczki z Krakowa w dobrym stanie, dzień po narodzinach. Ale zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Premier zapowiedział powstanie komisji do spraw badania przypadków pedofilii we wszystkich środowiskach. Więcej o tym już w kolejnym serwisie Trójki. Do szczecińskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 8 osobom oskarżonym o przyjęcie 8 milionów złotych łapówek. Do przestępstw miało dochodzić w dziale spedycji polskiej żeglugi morskiej w Szczecinie. W zamian za korzyści majątkowe podejrzani, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawyżali faktury za zrealizowane usługi. Ewa Bialik z prokuratury krajowej wyjaśnia, na czym polegał mechanizm przestępczy. Z ustalonymi podwykonawcami, wykonawcami zleceń, zawyżone zostały usługi spedycyjne. Ustalono zawyżenie faktur za zrealizowanie tych usług. Wartość zawyżona była przekazywana pracownikom ówczesnego działu spedycji Przedsiębiorstwa Polskiej Żeglugi Morskiej z siedzibą w Szczecinie w zamian za wybór ustalonych podmiotów jako wykonawców tych zleceń. A na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości 3,5 miliona złotych. Policjanci ustalają, kim był mężczyzna, którego ciało znaleziono pod Świnicą w Tatrach. Służby sprawdzają, czy jest to turysta, który nie wrócił na noc do schroniska na hali gąsienicowej. Jego ciało przetransportowano już na pokładzie śmigłowca do Zakopanego. Dyżurny ratownik Topru Rafał Mikler ostrzega, że na tatrzańskich szlakach panują niesprzyjające warunki. Warunki są jeszcze w pełni zimowe, jest śnieg dość twardy. Jeśli chodzi o sprzęt, no to trzeba mieć raki czekan na wyposażeniu i umieć się nim posługiwać. Na niżej położonych szlakach poruszanie się uniemożliwia woda z roztopów. Sześciolaczki z Krakowa w dobrym stanie po narodzinach. Wczoraj w krakowskim szpitalu uniwersyteckim przyszły na świat 4 dziewczynki i 2 chłopców. Ponieważ urodziły się przed terminem, będą wymagały kilkumiesięcznej hospitalizacji. Kierownik oddziału neonatologii krakowskiego szpitala, profesor Ryszard Lauterbach, mówił, że dzieci czują się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności. Urodziły się w zaskakująco dobrym stanie, jak na sześcioraczki. Wykazują cechy niedojrzałości zarówno układu oddechowego, jak i ośrodkowego układu nerwowego, typowe dla wcześniactwa. Rozwój, który przebiega w towarzystwie 5 innych kolegów i koleżanek w jamie macicy, zawsze jest trudniejszy, kiedy porównamy go do rozwoju dziecka jako pojedynczego płodu. Krakowskie sześcioraczki dostały imiona Nela, Kaja, Zosia i Malwina, Tymon oraz Filip. Ich rodzice mają już 2,5-letniego syna. Na koniec smutna informacja. Nie żyje Rosław Szajbo, legenda polskiej grafiki. Zmarł o godzinie 2 w nocy w swoim domu w Warszawie. Szajbo stworzył oprawę graficzną ponad 2000 wydawnictw muzycznych. Projektował okładki dla Milesa Davisa, Eltona Johna, Krzysztofa Komeda, Stigmatic, serii Polish Jazz, Velvet Underground czy Judas Priest. W latach 1972-88 był dyrektorem artystycznym wytwórni płytowej CBS. W marcu opowiadał w wywiadzie dla Polskiego Radia o swoich początkach w Wielkiej Brytanii. Pojechałem właściwie na zasadzie przypadku zupełnego. Po prostu złożyłem papiery i okazało się, że nie jestem tyrmandem, w związku z tym można mnie wypuścić za granicę. W momencie, kiedy zjawiłem się w Londynie, zdałem sobie sprawę, że Londyn jest to moje miasto. Bardzo przyjemnie być dużą rybą w niewielkim stawie, ale warto by spróbować udowodnić, że można być trochę większą rybą w ogromnym stawie. Wacław Szajba był profesorem Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W zeszłym roku został odznaczony złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Chorował na raka płuc, miał 85 lat. Jeszcze przypomnę informację sprzed chwili. Premier mówi, że zdecydował o powołaniu Państwowej Komisji do zbadania wszelkich przypadków pedofilii. Dodał też, że chce zaprosić do niej również przedstawicieli opozycji. Będzie o tym więcej w kolejnym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce, z wyjątkiem Polszczyzny, Dolnego Śląska, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego, synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami i burzami z gradem. W czasie wyładowań będzie wiało do 70 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia 15 stopni w Przemyślu, 18 w Zakopanem, 20 w Jeleniej Górze, Katowica, Krakowie i Łodzi, 21 w Warszawie i Opolu, 22 we Wrocławiu, najwięcej 24 w Zielonej Górze. Jutro również deszczowo i burzowo, maksymalnie 22 stopnie. Trójka.

A dokąd uciekł? Do Francji. Do Francji? Tak. To świnia, nie ślimak. Świnia, nie ślimak, a ręka, nie noga. A krew, nie woda. A co ty taki zgięty jesteś? A, bo coś mi w kręgosłupie strzyka. To ty może masz strzykawkę w kręgosłupie? Zobacz. No. Co to? Zofia idzie. Zofia. A. Ale wyprostowana. No, pewnie znowu będzie śpiewać te swoje stare piosenki. Na pewno nie. Na pewno będzie śpiewać. Na pewno nie będzie śpiewać. Idę o zakład. No to zakładam się. O co? O dużą porcję relanium. Wchodzę. Dobra. Zakładamy się. Tak, słuchamy. No. To jest piosenka na cześć starości. Grałem relanium. Wiwat miaszczyca i ławliwe kości. Cześć białym lokom i siwym zaczeskom, babuniom, dziadziuniom, których laski wespą. Edmund! Niech się od dziś staruszkowie nie wstydzą, że nie dosłyszą i że nie dowidzą. Chodź tutaj! Bo dzisiaj śpiewamy hymn na ich cześć. Niech każdy niesie tę radosną wieść. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. To jest piosenka na cześć starości. Dla niej owsianka, dla niej schab bez kości. Wiwat sztuczne szczęki i zmarszczek siateczki, wnukom na dobranoc czytane bajeczki. Bajeczki. Oho, zacięła się. Bajeczki. Ludzie, co ja tam dalej miałam prezentować? No uleciało mi, psi kołtun. Nie przypomnij sobie. Przypomnij. Idę o relanium. O! Już wiem! Bo dziś śpiewamy hymn na jej cześć. Niech każdy niesie tę radosną wieść. Niech nam żyją babcie, niech żyją dziadkowie. Wódeczki, kieliszek wypije za ich zdrowie. Pozwólcie mi więc to. Nie mogę, mam wszywkę. Poszło. To idę, cześć. Ale wypiła, widziałeś? Idę zobaczyć, czy ma tę wódeczkę trzyma. Poczekaj na mnie, przecież ja bez ślimaka nie pogonię. Nie mogę na ciebie czekać, bo jak ją stracę z oczu, to nie będę wiedział, dokąd poszła. Ja nie mogę znaleźć ślimaka, ja bez niego się nie poruszę. A co mnie to obchodzi? Zofia! Edmund! Zofia! Edmund! Zofia! Edmund, do nogi, ty szmaciarzu w skorupie! Cholera, Edmund, Sredmund, goń się ślimaku, ty! Edmund, a ty wiesz, jak jest ślimak po francusku? Mniam, mniam! Au revoir, Edmund! Poczekaj na mnie, choracy! Choracy! Kabaret Hrabi przedstawi zalety sklerozy jako środka na szczęśliwe i pełne nowych doznań życie. Podwieczorkowy Andrzej Rumian przypomni garść informacji sprzed lat, a piosenkę do samodzielnego nucenia zaśpiewa Jacek Zwoźniak. Szoruj babciu do kolejki, bo kiedyś, żeby coś kupić, trzeba było stać w kolejce. To informacja dla młodszych słuchaczy. Kłaniam się państwu. Ja pamięć mam nienadzwyczajną, niektórzy nawet mówią kiepską. Inni znów, że to zwykła szajba, albo współczują, jak mi ciężko. Ciężko, lecz chciałbym wam przedstawić popartą przykładami nawet tezę, że życie sklerotyka bywa szczęśliwe i ciekawe. Skleroza, la la la la la la, skleroza, la la la la la la la la la la la la la la la la la la, skleroza. Coś tam. Choć nigdy nie odpuszczam winy, rezultat marny jest, ponieważ gdybym chciał nawet, to za Boga nie mogę zapamiętać zniewag. Choć nie poznaję własnej żony, dziwne uczucie daje słowo, to świeżo nią zauroczony wciąż zakochuje się na nowo. Skleroza, la la la la la la, skleroza, la la la la la la la la la la la la la la la la la, skleroza. Mam jedną powieść kryminalną. Od lat mnie nieodmiennie bawi, bo choć ją czytam po raz setny, znów zaskakuje mnie, kto zabił. Podobnie Kordian pięknym słowem za każdym razem mnie zachwyca. Tyle, że mi wypadła z głowy data urodzin Mickiewicza. Skleroza. Coś było. Nie można wysłać mnie do sklepu lub gdzieś samego między ludzi. A jak z psem pójdę, to nie wrócę. Tak długo, aż się bydlę znudzi. Wiem, że zapomnę i zawiodę, i że polegać na mnie trudno, ale ze względu na sklerozę mogę być twych sekretów studnią. Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Zanim przejdę do pracy, to ja chciałbym Państwu zaproponować taki krótki konkurs. Jak się mają nazywać te wiadomości? Proszę o odpowiedź. Czy najsłuszniejsze, czy najprawdziwsze? Państwo się zorientują. Zagranicy. Osłabienie pamięci. W Paryżu odbył się niezwykle ciekawy proces o uwiedzenie. Na ławie oskarżonych zasiadło 312 mężczyzn w różnym wieku. Oskarżała ich Madame Izabela F., twierdząc, że nadużyli jej zaufania. Obiecali się ożenić i żyć z panią Izabelą, po czym obietnicę wykonali tylko w połowie i to w tej drugiej. W toku procesu okazało się jednak, że pani Izabela jest już mężatką, o czym, jak twierdzi, zapomniała. Wezwany na salę mąż pani Izabeli machnął na wszystko ręką i również puścił całą sprawę w niepamięć. Z kraju. Bohaterska dziewczyna. Panna Krysia W., córka bardzo poważnych obywateli miasta Wisielca, nie wiadomo jak i kiedy, znalazła się w stanie odmiennym. Jednakowoż z nieznanych przyczyn odmawiała jakichkolwiek komentarzy na temat swego stanu. Zrozpaczeni rodzice zwrócili się o pomoc do związków zawodowych. Po kilku tygodniach dochodzeń ustalono, że Krysia się nie zhańbiła. Przeciwnie, w odmiennym stanie znalazła się wyłącznie w celu wyręczenia przepracowanej koleżanki, która ma już bliźnięta. Uczciwość zawsze popłaca. Obywatel Kijek z Wisielca nad rzeką Wątrobianką, idąc drogą przez las wieczorem, nagle pochylił się i znalazł pasek do spodni. Pasek nie był nowy, ale przedstawiał jeszcze pewną wartość. Obywatel Kijek nie połakomił się jednak na pasek. Przeciwnie, ogłosił w prasie i w radio, że znalazł w lesie pasek do spodni używany i że ten pasek jest do odebrania. Właścicielem paska okazał się pewien rolnik amerykański. Jako człowiek dość zamożny postanowił należycie wynagrodzić uczciwość obywatela Kijka i jako znaleźne ofiarował mu samochód marki Packard, dom w Nowym Jorku, willę na Capri niezagęszczoną, $2000 w złocie, 18-letnią córkę za żonę, samolot pasażerski, samolot turystyczny, dwa duże statki handlowe wraz z załogą, plantację trzciny cukrowej na Kubie, dwie plantacje kauczuku, fabrykę mydła i kosmetyków w Paryżu, jak również szereg drobiazgów artystycznych ze złota i platyny do urządzenia mieszkania. Trzeba przyznać, że właściciel paska chciał dać obywatelowi Kijkowi więcej różnych rzeczy, ale obywatel Kijek, będąc człowiekiem honoru, powiedział: wystarczy. Nie znalazłem paska z chęci zysku, a jedynie z wrodzonej uczciwości. Życzenia noworoczne. Rozpatrując miliony życzeń noworocznych, jakie mi codziennie od paru tygodni przynosi armia listonoszów, jest kilka życzeń, które mnie napawają niepokojem. Na przykład pani Bożenka z Radomia pisze: żeby pan nie był taki naiwny, panie Rumian, to by pan dawno był właścicielem plantacji na Hawajach, a ja bym do pana przyjechała, czego panu gorąco życzę z okazji Nowego Roku. Niestety, pani Bożenko, na Hawaje jeżdżę zawsze w tym samym towarzystwie. Inna pani, tym razem Malina z Białegostoku, pisze: szkoda, że pan nie jest wojskowym. Bardzo lubię wojskowych, żeby pan był plutonowym. Z żalem komunikuję, że i tego życzenia nie spełnię. Nie jestem na liście tegorocznych awansów. Mogę natomiast spełnić życzenie obywatela Józefa Z. Pisze on tak: strasznie za panem przepadam i życzę panu zdrowia i szczęścia. Czy by pan nie mógł też mi czegoś pożyczyć? Może być nawet 200 zł. Mogę, panie Józefie, życzę panu 300 zł. Do usłyszenia. Stoi wyrko niezasłane, jeszcze piesek smacznie chrapie na tapczanie, a już cicho ktoś po domu chodzi w kapciach. Po omacku się ubiera dzielna babcia. Tata wstanie za godzinę, bo mu płacą, ale babcia też się musi przydać na coś. Choć rarytas już w tym babci siwa głowa, by w łazience zawsze była rolka nowa. Szoruj, babciu, do kolejki 5:45. Z mlekiem dzwonią już butelki, idź na wartę. Stań w ogonku cichutko, jak ta myszka, niech nie złapie cię serwenko znów zadyszka. 70 lat ma babcia i nie sarka, to wyczyści, to pokrząta się przy garnkach i pomodli za pomyślność się jak trzeba. Daj nam, Boże, zdrowia i świeżego chleba. Leć do sklepu, babciu, przywieźli banany, zabierz tamtą setkę, jest podręcznikami. Jeśli ci zabraknie, to dołożysz z renty. Wiesz, że wnuczek musi płacić alimenty. Szoruj, babciu, do kolejki, weź koszyczek, a uważaj, bo ruch wielki na ulicy. Do współpracy ruszaj z handlem detalicznym. Nie zapomnij też o maśle dietetycznym. Babciu droga, jeśli nie ma mydła w kiosku, ty wymodlisz je u samej Matki Boskiej. Ty wywalczysz świeży serek w sklepie mlecznym. Dzięki tobie dostał dziadek krzyż walecznych. Jeśli ciężko ci jest z nami, ruszaj z Bogiem. Widokówkę ci wyślemy na Dzień Kobiet. To co z tego, że twój złoty krzyżyk sprzedasz? Przecież sama sobie bez nas rady nie dasz. Szoruj, babciu, po kolei, zlew i wannę. Zostaw szynkę, jadaj klej albo mannę. Bierz skarpetki, kurze ścieraj, jadaj dżemy. I broń Boże, nie umieraj, bo zginiemy. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Dzień dobry. Zapraszamy do Muzycznej Poczty i czekamy na Państwa propozycje. 22 i 7/3 lub UKF Małpa Polskie Radio.pl. A rozpoczynamy od poczty jeszcze weekendowej. Pan Radek prosi o jakiś utwór grupy Manku z płyty Wyprawy. To może największy przebój z tego krążka, czyli Srebrne Koła. Srebrne koła z płyty Wyprawy, zespół Manku. 22 i 7/3, klub UKF, Małopa Polski, Radio.pl. Kolejna propozycja od Państwa, tym razem kolejny polski zespół, czyli Indios Bravos. Oprócz wody i powietrza to propozycja pani Julii.

We do the thing we call the Madison Blues. We do the Madison Blues. We do the Madison Blues. We do the Madison Blues, baby. Rock away your blues. Your Madison shoes. We got a thing we call the Madison Blues. We do the Madison Blues. We do the Madison Blues. We do the Madison Blues, baby. Rock away your blues. I to już prawie wszystko dziś w muzycznej poczcie UKF. Po 14 tonacji trójki dziś Anna Gacek i Wojciech Mann. A my dziękujemy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedna propozycja. A ja chciałbym zamówić piosenkę w poczcie UKF, jeśli można. Oasis i Stand By Me, no bo mi się zawsze kojarzy z wiosną o tej porze. Pamiętam, że ileś tam lat, powiedzmy 25 lat jeszcze, jak chodziłem do szkoły średniej, to bardzo lubiłem ten zespół, a ta piosenka tak jakoś zawsze mi maj przypomina. Stand by me. Nobody now. The way it's gone.